świat się skrzywił. On krzywi się dalej. Wiesz? Świat coraz mniej da się wyjaśnić. Wybory wygrał Obama, z kaset straszy Osama. Daj pilota, zmienię kanał. Kolejny banał, szukają Polańskiego, jak kiedyś Najmrockiego. I Bisza boli jego, stary udaje młodego. Kolagen i silikon to dzisiejsze substancje. Uśmiechy i poklepywanie siebie tworzy relacje. Interakcje to konwencja, a ja pierdolę to, bo prawda to esencja i wsio. Obiecuję ci typ paparazzi z lunetą. Krótka piłka, ja ty, pięść, twarz i beton. Jaki paparazzi, ciał ragazzi, bo rap dziś to tylko rodzaj atrakcji. Pastwi się świat, bo jeden głupek z drugim, zamiast robić coś dla gry, to umie tylko się wygłupić. Taki biznes, chamskie serca mają chwilę i trzeba się załapać, by do raju kupić bilet. Kranie pani, pani, dużo różu i błyskotek. Sensu za nic, bal jak z kiepskich dyskotek. Świat się skrzywił, on krzywi się dalej. Wiesz? Świat coraz mniej da się wyjaśnić. Tańczy jakaś para, typ chce cofnąć czas zegara. Pół Polski na to patrzy i się jara. Janowski, kolejny młody, wiecznie wciąż śpiewa i tańczy. Ja włączam dom zły, play, banału starczy. Dlaczego Kinga Rusin, nie Kinga Price? Dlaczego musi zatem nie jakość, lecz hajs? Psiakość, ach ten żonki naiwniaka. Byle jakoś, trudno tak być musi, nie ma co płakać. Klaka, cóż, czytam Frondej 4-4. Olewam bzdurne fobie, rozum przejmuje stery. Patrz, walcz o świat, tylko ten wokół siebie. Bo reszta ma swój los, swój tor i nie zna siebie. Elita, jeśli nie wiesz, pytasz, chowasz się w moc kreacji. Nie toniesz w zachwytach, na szczytach wśród atrakcji. Zazdrość, słabych cecha, byle na złość, byle co, z talentem jak teka. Uśmiechy i kreacje, dużo fałszu i pozorów, karmią wyobraźnię ludzi sprzed telewizorów. Świat się skrzywił, on krzywi się dalej. Wiesz? Świat coraz mniej da się wyjaśnić. Nietzsche, From, Hegel i co mi po tym? Ej, młoda pani weterynarz cywilizuje wieś, super. To co publiczne dawno już jest trupem, a prywatne daj działaj, dam ci sukces. Głupek. Wspólne songi, byle było, to show biznes. I to ma trwać, a Blake'a wrzuć w swoją niszę. Słyszę szum, to oddolny ruch rozumów. Bo mamy was dość, rato z flagą pośród tłumu. I będą gadać, liczby przecież nie kłamią. Chcą to mają, tacy są to oglądają. Mów, ja wiem, że tylko tym tłumaczysz swoje chamstwo. Bo ludziom warto dawać piękno, nie karmić ich papką. Borzolta fák.